Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι προφανές ότι ζούμε ένα συλλογικό δράμα, ένα τρομερό δράμα. Είναι ένα δράμα μιας ολόκληρης κοινωνίας που την ίδια ώρα που θρυνεί το χαμό τριών παιδιών υφίσταται και την βεβήλωση. Τη βεβήλωση των πιο ιερών και των πιο οσίων που έχει. Και δεν είναι τίποτα λιγότερο από βεβήλωση η αντιμετώπιση του μεγαλώματος των παιδιών και της αγωνίας που αυτό σημαίνει με όρους κτηνοδίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βεβήλωση από το να σου ασχημένουν, να σου λερώνουν το δράμα που νιώθεις όταν ένα παιδί είναι άρρωστο, όταν ένα παιδί έχει πυρετό, να σου βεβηλώνουν το δράμα που αισθάνεσαι όταν ένα παιδί πονάει, να σου βεβηλώνουν το δράμα που αισθάνεσαι, την αγωνία που αισθάνεσαι για το μέλλον ενός παιδιού. Είναι οι στιγμές που ένα παιδί έχει πυρετό, ένα παιδί που χτυπάει, που θέλεις να ανοίξεις βουνά, να καταπιείς θάλασσες για να μπορέσεις να γιατρέψεις τα πράγματα. Αυτό είναι το συλλογικό δράμα που ζούμε, αλλά την ίδια ώρα βεβήλωση είναι ο όχλος. Είναι εκείνο το μέρος, εκείνο το κομμάτι μιας κοινωνίας που απέναντι στο πένθος, απέναντι στο σοκ, αυτό το οποίο προβάλλει είναι την αντίληψη ότι απέναντι στον φόνο η απάντηση είναι η ανθρωποφαγία. Βεβήλωση είναι απέναντι στη δολοφονία να λες ότι η απάντηση είναι ο κανιβαλισμός. Βεβήλωση όλων αυτών, των ιερών και των οσίων, είναι να λες ότι η απάντηση στο έγκλημα είναι το λιτζάρισμα. Βεβήλωση είναι να λες ότι η απάντηση στην απανθρωπιά είναι η τίγρης του Κολοσσέου, ότι η απάντηση στην κτηνοδία είναι η αποκτήνωση και ότι η απάντηση στην αδικία είναι η αυτοδικία. Είναι άλλο πράγμα το σοκ, είναι άλλο πράγμα ο θρήνος, αυτός ο συλλογικός θρήνος, από την παραλυρηματική έκφραση των ενστίκτων της ίδιας της κτηνοδίας. Είναι άλλο πράγμα να θρηνείς και είναι άλλο πράγμα να βγάζεις σέλφι ως τιμωρός με θέα το θάνατος που γράφεται σε ένα μπατζούρι για να ξεπλύνεις την πραγματικότητα, τον δικό σου, τον γιγάντιο ατομισμό μέσα από τελετές ανθρωποφαγίας. Ο χαμός των τριών παιδιών μέσα σε τρία χρόνια από την ίδια οικογένεια είναι από μόνο του ένα γεγονός που ξεπερνάει την έννοια τραγωδία. Το ενδεχόμενο, και το υπογραμμίζω, το ενδεχόμενο της ενοχής της μάνας για το χαμό αυτών των παιδιών οδηγεί πια αυτή την τραγωδία στη σφαίρα του αδιανόητου. Όταν λοιπόν τώρα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η λογική του όχλου και του λιτζαρίσματος σαν μια κανονικοποιημένη μορφή τίνος πράγματος, μιας υποκρισίας. Και γιατί λέω υποκρισίας? Γιατί τα αντανακλαστικά αυτής της αντίδρασης φαίνεται να αναρκώνονται όταν πρόκειται για τη βαρβαρότητα των πνιγμένων αϊλάν στο Αιγαίο, τα αντανακλαστικά αυτής της τιμωρητικής μερίδας φαίνεται να ναρκώνονται όταν έχουμε φυλακισμένα παιδιά στα καράτεπε, όταν έχουμε θύματα της παιδικής πορνείας, όταν έχουμε θύματα της παιδικής εργασίας και της παιδικής κακοποίησης. Πού? Στη διπλανή πόρτα. Αυτή η υποκρισία φαίνεται ότι δεν έχει αντανακλαστικά. Τα αντανακλαστικά της ναρκώνονται σε έναν κόσμο που 15.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω της πείνας. Και είναι προφανές ότι αυτά τα αντανακλαστικά δεν είναι σε εγρήγορση, ούτε για τα δολοφονημένα παιδιά από τις βόμβες της Αμερικάνικης Δημοκρατίας, ούτε για τα δολοφονημένα παιδιά από τις βόμβες της Ρώσικης Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε η τραγωδία μιας κοινωνίας είναι η τραγωδία του ίδιου της του σαπίσματος. Η τραγωδία μιας κοινωνίας που σαπίζει παρακολουθώντας ανήμπορη το ίδιο της το σάπισμα. Και ξέρετε, κάτω από αυτές τις συνθήκες ίσως να μην χρειάζεται το ολόγραμμα της χαμένης Τζορτζίνας στα πλατό των μεσαζόντων της τάχα μου εικονικής ανθρωπιάς των διαφόρων λεχριτών οι οποίοι παριστάνουν τους ευυπόληπτους, για να γίνει αυτή η τραγωδία ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Γιατί σε αυτή την περίπτωση η τραγωδία αυτή είναι ήδη καταγεγραμμένη. Και είναι καταγεγραμμένη στον ίδιο τον καθρέφτη αυτονών οι οποίοι ποζάρουν και ως τιμωροί και ως ευαίσθητοι. Ζούμε ένα συλλογικό δράμα και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν βγει μπροστά για να αποδώσουν δίκαιο. Δεν τους το ζητήσαμε. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι οποίοι με αυτό τον τρόπο εκδηλώνουν αυτό το οποίο προκαλεί μια τραγωδία με την αρχαία της μορφή και με την αρχαία της έννοια. Τι προκαλεί μια τραγωδία και τι περιγράφει? Τον ίκτο και τη λύπη για αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτή η τιμωρή για εκείνο το Τσιγκανόπουλο που έφαγε 40 σφαίρες στο Πέραμα, τι γνώμη έχουν? Καλώς τις έφαγε? Παιδί ήταν κι αυτό. Αυτή η τιμωρή, η συγκεκριμένη, για αυτούς μιλάω, που βγάζαν σέλφι χτες στην Πάτρα έξω από τα Παντζούρια για το Ζακ και για το λιτζάρισμά του, τι γνώμη έχουν? Για εκείνο το τσιγκανάκι στην πόρτα του εργοστασίου που ξεψύχησε πριν από λίγους μήνες, τι γνώμη έχουν? Παρακαλώ, όπου τους βρείτε, να τους κάνετε αυτές τις ερωτήσεις και από τις απαντήσεις θα προκύψει τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον, επιτρέψτε μου να το πω, αδόκιμος όρος, από αυτόν τον ανθρωπότυπο. Ακούω από το πρωί, από χτες, όλους αυτούς οι οποίοι νομοθετούν στην ελληνική κοινωνία. Ανάμεσα στις άλλες νομοθεσίες, ανάμεσα στις άλλες ρυθμίσεις, θέλουν και την επαναφορά της θανατικής ποινής. Διότι αυτή, κατά την δική τους την άποψη, την άποψη της ανθρωπιάς, είναι η λύση. Ξέρω ότι για τα μυαλά αυτονών τα στοιχεία δεν λένε τίποτα. Και γι' αυτό δεν απευθύνομαι σε αυτούς. Απευθύνομαι στους άλλους. Υπάρχει μια χώρα η οποία έχει θανατική ποινή, δεν την κατήργησε ποτέ. Σε αυτή τη χώρα έχουμε κάθε χρόνο 21.000 δολοφονίες. Δηλαδή 57 δολοφονίες την ημέρα. Δηλαδή πάνω από 2 δολοφονίες κάθε ώρα, κάθε μέρα. Το γεγονός ότι υπάρχει θανατική ποινή, και αναφέρομαι σε αυτή τη χώρα γιατί είναι το υπόδειγμά τους, αναφέρομαι σε αυτή τη χώρα γιατί είναι η Μέκα τους, είναι το σύμβολό τους, Σε αυτή τη χώρα λοιπόν που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζει και βασιλεύει η θανατική ποινή. Όμως αυτό δεν έχει υποτρέψει τις 21.000 δολοφονίες που έγιναν πέρσι. Δεν έχει αποτρέψει τις 57 δολοφονίες την ημέρα, τις 2 δολοφονίες κάθε ώρα. Δεν απέτρεψε με βάση τα στατιστικά στοιχεία των ίδιων των Αμερικάνων τα 250 περιστατικά μαζικών δολοφονιών το 2019. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το τι εισηγείται ο όχλος. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο φοβάμαι, δεν είναι ότι με όλα αυτά τα οποία ζούμε, και αν αποδειχτούν ότι είναι σωστά, αν, επαναλαμβάνω, αποδειχτούν ότι είναι σωστά, ότι θα τρωθεί η έννοια μάνα. Αυτό το οποίο θα τρωθεί είναι το να έχουμε εμείς αντανακλαστικά απέναντι σε αυτούς οι οποίοι φαντάζουν αγανακτισμένοι και τελικά η αγανακτισή τους δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από το δάκρυ του κροκόδιλου. Γιατί όταν τους βρείτε μπροστά σας και σας αντιμετωπίσουν ως θύμα, τότε δεν θα είναι δακρυσμένοι για τα θύματα, θα είναι αυτοί οι ίδιοι οι θύτες. Λοιπόν, αρκετά το φιλοσοφήσαμε. Πάμε να δούμε ποιο είναι το ρεπορτάζ, πώς καταγράφονται οι εξελίξεις. Είναι εδώ μαζί μας ο Θεοδός ο Πάνου. Θεοδός, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? Θέλω να μου επιτρέψεις να ανοίξω μία παρένθεση. Να ανοίξω μία παρένθεση ως πατρινός. Ως πατρινός που αυτή την Πάτρα δεν τη γνωρίζει. Την Πάτρα με τα κινητά να γράφει παιδοκτόνος, θάνατος εκεί στους παιδοκτόνους. Γνωρίζει μία άλλη Πάτρα. Η Πάτρα που γνώρισα εγώ είναι εντελώς διαφορετική. Είναι η Πάτρα που διάβαζε πάρα πολύ στα βιβλιοπολία. Είχαμε πολλά βιβλιοπολία τη δεκαετία του 80 και έχουμε ακόμα στην Πάτρα. Η Πάτρα που έψαχνε την μουσική. Και για να κλείσω αυτή την παρένθεση, θέλω να πω το εξής. Έρχεται μεγάλη εβδομάδα. Πριν την κλείσεις, mm-hmm. γιατί εμείς έχουμε το χρόνο να είμαστε μαζί, πάμε στην Άννα την Κανδύλη. Βέβαια. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Δώσε μας το ρεπορτάζ, πού βρισκόμαστε σήμερα, Άννα μου, με αυτή την τρομερή ιστορία. Κοίταξε, Νίκο, το πρωί είχαμε την Ρούλα Πεσπυρίγκου στην Ευελπίδων. Εκτέλεσε το ένταλμα. Πήγε μετά στην ανακρίτρια όπου ζήτησε την προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία της. Θα απολογηθεί την Δευτέρα. Αυτό που έχω να σημειώσω εγώ είναι την ισχυρότατη αστυνομική δύναμη που πραγματικά δεν τη θυμάμαι σε άλλη περίπτωση κατηγορούμενου πλην τρομοκρατίας. Τώρα δεν μιλάω για τρομοκρατία, αλλά στις υπόλοιπες υποθέσεις. Δηλαδή ήταν η ΜΕΤ, ήταν ΝΟΠΚΕ, ήταν ΜΑΤ και είχαν κάνει έναν κλειόγυρο γύρω από την Ρούλα Πισπυρίγκου κατά την μεταφορά της από την εισαγγελία στην ανακρίτρια. Γιατί υπήρχε και κόσμος εκεί στα δικαστήρια για δικές του υποθέσεις, όπου αντέδρασε έντονα μόλις κατάλαβε ποια ήταν. Δηλαδή τις φωνάζανε βρωμιάρα, ομολόγησε για να λυτρωθεί πάρα πολλά, πάρα πολλά και διάφορα. Αυτή ήταν με σκυμμένο κεφάλι, σχεδόν διπλωμένη, φόραγε ένα μπουφάν, είχε ανεβάσει την κουκούλα στο κεφάλι και τη μάσκα, φορούσε και αλεξίσφαιρο βέβαια. Δηλαδή δεν φαινόταν, ήταν σχεδόν διπλωμένη. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία, σημαντικά στοιχεία θα έλεγα, που βγαίνουν μέσα από το διαβιβαστικό της αστυνομίας. Και για μένα, Νίκο, αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι το πρώτο μάλλον που θα ήθελα να σημειώσω είναι την αντίδρασή της και την ανατριχιαστική θα έλεγα προαναγγελία μία ημέρα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή η Τζορτζίνα στις 29 Ιανουαρίου. Στις 28 λοιπόν το παιδί παθαίνει άλλο ένα επεισόδιο. Παθαίνει λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο και τι γυρνάει και λέει στους γιατρούς. Αυτά τα επεισόδια που είδατε δεν είναι τίποτα. Το μεγάλο επεισόδιο δεν το έχει κάνει ακόμα. Θα δείτε. Κάτι το οποίο όπως αναφέρεται και στο διαβιβαστικό και βάσει των καταθέσεων βεβαίως προκάλεσε την έκπληξη των γιατρών και των νοσηλευτών, γιατί η κατάσταση του παιδιού δεν προμήνυε κάτι τέτοιο. Και εδώ θέλω να επισημάνω το εξής, ότι όταν έγινε το τελευταίο επεισόδιο, το τελευταίο, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη. Δηλαδή, πήγε στη στάση των νοσοκόμων, εκεί που είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, περπατώντας, όχι τρέχοντας, πλησιάζει την νοσοκόμα, της ψιθυρίζει κάτι, δεν ακούει νοσοκόμα και της ζητάει να το επαναλάβει. Ήταν τη στιγμή που είχε πάθει το μεγάλο επεισόδιο το παιδί. Και όταν καταλαβαίνει τι της λέει νοσοκόμα, κινητοποιεί γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, και όπως αναφέρεται μέσα σε κατάθεση, η Ρούλα Πισπυρίγκου είναι, την ώρα που οι γιατροί προσπαθούν να επαναφέρουν το παιδί για άλλη μια φορά, κάθεται και το κοιτάει ψυχρεμότατη. Επίσης, να σας πω και κάποια στοιχεία τα οποία, όπως σημειώνεται από τους αστυνομικούς που κάνανε και την έρευνα, δείχνουν δηλαδή ότι υπήρχε εξωγενής παράγοντας. Δηλαδή ακόμα και την κεταμίνη να μην είχαν βρει, φαίνεται δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο χέρι. Ήταν ύποπτες κινήσεις, πάρα πολύ. Δηλαδή, ζήτησε πάντα μονόκλινο δωμάτιο για την Τζορτζίνα. Ρωτούσε αν έχει κάμερες. Και τι επικαλείτο, έλεγε, επειδή έχω πράγματα, φοβάμαι, μην τυχόν μου τα κλέψουν. Χορηγούσε η ίδια τα φάρμακα μέσω της γαστροστρωμίας που είχε η Τζορτζίνα. Είχε πει ότι εγώ ξέρω να το κάνω. Όμως, επειδή οι γιατροί είχαν δει ότι το παιδί κάποια στιγμή είχε πάρα πολλά επεισόδια, λένε όπα, σταματάμε, θα το δίνουν οι νοσοκόμες. Να πω επίσης ότι τα επεισόδια που είχε το κορίτσι, όλα σημειώθηκαν στο νοσοκομείο της Πάτρας και στο Πέδων. Όχι στη ΜΕΘ, όχι στο Ωνάσιο που έγινε και ο γονιδιακός έλεγχος. Και γιατί, ποια είναι η εξήγηση? Είναι ότι και στο Ωνάσιο είχε περιορισμένη πρόσβαση η Ρούλα Πισπυρίγκου, αλλά και στις ΜΕΘ επίσης είχε περιορισμένη. Μάλιστα. Ενώ στα άλλα νοσοκομεία ήτανε μόνη της με το παιδί. Υπάρχει ζήτημα εισαγγελικής ανακριτικής διερεύνησης ό,τι αφορά άλλα πρόσωπα της οικογένειας? Ναι, έχει ξεκινήσει. Όχι. Στην δικογραφία που έχουμε, αυτή που έχει πάει στην ανακρίτρια, δεν υπάρχει εμπλοκή άλλου προσώπου. Δεν υπάρχει. Είναι μόνο η συγκεκριμένη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, η έρευνα συνεχίζεται και για την Τζορτζίνα, για το θάνατο της Τζορτζίνας, αλλά και για τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας που γίνεται η προκαταρκτική. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Η απολογία, είπαμε, είναι τη Δευτέρα, Άννα. Είναι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Έγινε, Άννα, μου ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, προτείνω να σε κρατήσουμε, Θεοδόση. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε μετά τις 7.30. Με το πολύ ωραίο τραγούδι του παλιού μου φίλου, Παύλου Σιδηρόπουλου. Αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέμα τα λένε. ήσουν γνωστική. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσω. Όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί. Παιδί, υπάρχει ελπίδα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στην Πάτρα. Δεν ξέρω ποιος είναι ένοχος. Δεν υπάρχει ένοχος μέχρι να αποδειχθεί ότι κάποιος είναι τέτοιος. Αυτό που ισχύει και για την κατηγορούμενη και για την κάθε κατηγορούμενη, ότι για ό,τι και αν κατηγορείται ο όποιος κατηγορούμενος, είναι ότι είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Και αυτό είναι κορονίδα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και πρέπει να διαφυλάσσεται ως τέτοια ακόμα και στις πιο εξόφθαλμες περιπτώσεις. Γιατί η κάλτσα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών ξυλώνεται πάντα από έναν πόντο που αυτός φαντάζει εξόφθαλμος. Από εκεί και πέρα, αυτό για το οποίο είμαστε σίγουροι ότι συνέβη στην Πάτρα, αυτό που ισχύει είναι ότι έχουμε μία τραγωδία. Έχουμε μία ανίποτη τραγωδία με το χαμό τριών παιδιών μέσα από την ίδια οικογένεια. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτή η τραγωδία τίνει να γίνει αδιανόητη στην περίπτωση που αποδειχτεί ότι υπάρχει ενοχή της μάνας για αυτή την τραγωδία. Και αυτό που επίσης γνωρίζουμε είναι ότι έχουμε την έκφραση με όρους τάχα μου κανονικότητας μίας ανθρωποφαγίας η οποία τίνει να καταγραφεί σε ένα συλλογικό ή θέλει να καταγραφεί σε ένα συλλογικό υποσυνείδητο σαν λογική συμπεριφορά με έμβλημα το λιτζάρισμα και τον κανιβαλισμό. Και με αυτή την αφορμή απευθύνομαι σε σένα, κύριε Νίκε Στομενίδη, ο οποίος με το μήνυμά σου για το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν Ρωμά που δεν επιδεικνύουν την νομοταγή συμπεριφορά που θα ήθελες, θέλεις να με πείσεις ότι είσαι καλός ρατσιστής και καλός ανθρωποφάγος. Σου λέω λοιπόν να πας να κάνεις παρέα με αυτούς που ρίχνανε ροχάλες, γιατί εσύ τη χρησιμοποιείς τη λέξη, σε όσους λέγανε να μην σταυρωθεί ο Χριστός, γιατί και εκεί ξέρεις ο όχλος, ο χριστιανικός και φιλάνθρωπος, με το Βαραβά ήτανε. Και επίσης λέω και σε σένα, τον άλλον, που υπογράφεις ως Άρης, εσείς με κουκούλες ερχόσαστε εδώ, γιατί με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορείτε να έρθετε, και σε σένα λοιπόν που υπογράφεις ως Άρης, και στον άλλο το Ζαβό που υπογράφει ως Ζαβό, δεν ξέρω πώς ακριβώς υπογράφει, αυτός κι αν είναι κουκουλοφόρος της τελευταίας υποστάθμης, ότι ανήκεται ακριβώς σε αυτό το οποίο περιέγραφα προηγουμένως, δηλαδή στον κατημά της ανθρωποφαγίας, στον κατημά του κανιβαλισμού, στο μακρύ χέρι των ταγμάτων του λιτζαρίσματος, είσαστε ο τελευταίος κατημάς των ανθρωποφυλάκων του Κολοσσέου, είστε εσείς οι συγκεκριμένοι για τους οποίους μιλάω ο ορισμός της αποκτήνωσης, και να σηκωθείτε να φύγετε από εδώ. Δεν σας γουστάρω ως ακροατές. Τσογλάνια. Θεοδόση, λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ να δούμε. Βέβαια. Και μιας και αναφέρθηκε στον όχλο, και επειδή όλος αυτός ο όχλος φώναζε για το πόσο θεοσεβούμενοι και οθοφοβούμενοι είναι, να τους θυμίσω λίγο μια ευαγγελική ρίση. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Ας κοιταχτούν πρώτα στους καθρέφτες τους. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ. Αφήσαμε το ρεπορτάζ στη γαστροστομία. Η γαστροστομία λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, Νίκο, κυρίες και κύριοι, γιατί κατά πάσα πιθανότητα την κεταμίνη, φερόμενη ως δράστης, αν προκειμένου είτε 33χρονη, την χορήγησε από εκεί, από την γαστροστομία που είχε το παιδί. Και όλα τα στοιχεία, αλλά που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, τι λένε? Ότι η ίδια είχε πει ότι μην ανησυχείτε, θα χορηγώ εγώ τα φάρμακα γιατί γνωρίζω. Οι γιατροί αρχικά συμφώνησαν, όπως και οι νοσηλεύτριες, και χορηγούνταν κάποια φάρμακα από την φερόμενη ως δράστης της δολοφονίας, εν προκειμένου της 33χρονης. Είδαν όμως ότι κάποιοι δείκτες είναι ανεβασμένοι και θεώρησαν ότι μάλλον χορηγεί με λάθος τρόπο τα φάρμακα, και τις είπαν ότι από εδώ και πέρα θα το χορηγούμε εμείς. Μέχρι που ήρθε η επίμαχη ημέρα. Η επίμαχη ημέρα, που όπως ακούσαμε και από την Άννα Κανδύλη, πήγε πάρα πολύ ήρεμη και με αργά βήματα να ενημερώσει ότι, ξέρετε, πεθαίνει το παιδί μου. Ενημέρωσε, και θα σας το πω με ώρες, ώρα θανάτου του παιδιού στο παιδόν σημειώνεται 15:50 το μεσημέρι του Σαββάτου. Η ώρα που ειδοποιείται η νοσηλεύτρια αναγράφεται στο σχετικό έγγραφο ως λίγο πριν τις 14:30. Γιατί? Όταν η κεταμίνη χορηγείται ενδοφλέβια, δρά άμεσα. Φαίνεται ότι δεν έχει χορηγηθεί ενδοφλέβια η κεταμίνη. Εάν χορηγηθεί όμως από την γαστροστομία, τότε χρειάζεται ένα διάστημα 10 έως 20 λεπτών για να δράσει αυτή η ουσία και να αρχίσει αρχικά να επιφέρει μερική ασφυξία, σπασμό και θάνατο από ανακοπή. Οι ώρες που σας προανέφερα λοιπόν φαίνεται ότι συμφωνούν με αυτό το 20 λεπτό. Με αυτό το 10 λεπτό, 20 λεπτό που χρειάζεται η ουσία να δράσει. Συγγνώμη. Η αστυνομική είναι πεπισμένη τώρα ότι η 33χρονη είχε κάνει πειράματα με την κεταμίνη και κατά το παρελθόν στο παιδί. Και αυτό γιατί. Έχουμε να κάνουμε, συγγνώμη, με ένα παιδί το οποίο είναι λειτουργικό, είναι έξυπνο, έχει κίνηση, όπως λένε οι μαρτυρίες. Το παιδί το μεταφέρει σχεδόν ένα χρόνο πριν πεθάνει στο Καραμανδάνιο. Είναι το παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας και εκεί λέει ότι ξέρετε το παιδί έχει σπασμούς. Μου παρουσιάζει σπασμούς. Το εξετάζουν οι γιατροί. Της λένε το παιδί δεν φαίνεται να έχει κάτι. Είναι μια χαρά. Καθίστε όμως 2 μέρες εδώ. Επίσης σε μονόκλινο. Καθίστε 2 μέρες να το εξετάσουμε. Να δούμε κι εμείς. Να αποσοβήσουμε κάθε κίνδυνο. Αλλά βλέπουμε ότι το παιδί είναι καλά. Την δεύτερη μέρα λοιπόν εμφανίζεται η 33χρονη πάλι στους γιατρούς και λέει ελάτε το παιδί έχει πάρα πολύ μεγάλους σπασμούς, μάλλον πεθαίνει. Γίνονται προσπάθειες ανάνυψης οι οποίες κρατούν τουλάχιστον 40 λεπτά που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος του παιδιού δεν έχει το απαραίτητο οξυγόνο. Γίνεται η ανάνυψη, καταφέρουν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, το παιδί όμως πια είναι με κινητικά προβλήματα και στην ουσία είναι φυτό. Από εκεί και έπειτα το παιδί σταδιακά καταλήγει στο παίδον. Καταλήγει στο παίδον για να δούνε και για τους σπασμούς που συνεχίζει να υποστηρίζει η 33χρονη το παιδί της έχει σπασμούς. Πάνε στο Ωνάσιο, κοιτούν την καρδιά του παιδιού, είναι όλα μια χαρά. Στο παίδον δεν βρίσκουν τίποτα. Μέχρι που όπως είπε και η Άννα, φαίνεται από το διαβιβαστικό που τους έλεγε ότι περιμένετε. Δεν έχετε δει ακόμα το μεγάλο επεισόδιο. Το μεγάλο επεισόδιο λοιπόν ήρθε την επόμενη μέρα με τον τρόπο τον οποίο σας προανέφερα. Η γαστροστομία λοιπόν φαίνεται να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις έρευνες. Έκαμε μια ερώτηση στην πάρα πολύ έμπειρη συντακτριά μας, την Άννα την Κανδύλη. Αν υπάρχουν και άλλοι στο κάδρο. Όχι, δεν υπάρχουν άλλοι στο κάδρο. Όσον αφορά την υπόθεση θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας, άλλοι στο κάδρο δεν υπάρχουν. Το τι θα προκύψει στη συνέχεια όταν θα ξεκινήσει πιο εντατικά η διερεύνηση των θανάτων των 2 άλλων παιδιών, δηλαδή της Ήριδας που είναι μωρό και της Μαλένας που είναι 3,5 ετών, αυτό θα δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες, γιατί δεν είναι ωραίο να προτρέχουμε. Όσον αφορά όμως το θάνατο της Τζορτζίνας, ουδής άλλος βρίσκεται στο κάδρο. Σε κανένα κάδρο, είτε είναι επιτραπέζιο, είτε το τοποθετούμε στον τοίχο αυτό το κάδρο, ουδείς. Κατά συνέπεια, μην ψάχνουμε άλλα φαντάσματα όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση. Η εξέλιξη της έρευνας όσον αφορά τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών, αλλά παρακαλώ, και της πιτωνικοκυράς της 33χρονης, εκεί είδομεν το ότι θα δείξει έρευνα. Λοιπόν, 2 κουβέντες πριν πάμε στο διάλειμμα. Η πρώτη είναι, επαναλαμβάνω, τονίζω, υπογραμμίζω ότι αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν 3 νεκρά παιδιά. Ακριβώς. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχει κατηγορία για το ενοχής, θάνατο του ενός παιδιού. Για το ένα παιδί. Ακριβώς. Που αφορά τη μητέρα. Υπογραμμίζουμε και διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού ότι η ουδής είναι ένοχος πριν αυτό αποδειχτεί. Το τεκμήριο της αθότητος είναι ο νομικός μας πολιτισμός. Ζούμε ένα συλλογικό θρήνο. με όλη αυτή την ιστορία. Βεβαίως. Η οποία έχει υπάρξει. Είμαστε και γονείς. Αυτός ο συλλογικός θρήνος δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Ποιο είναι το γενικότερο πρόβλημα? Επειδή ξέρεις ότι και εγώ έχω επαφές με την Πάτρα. Βέβαια. Οι γιατροί στο Ρίο, στην εντατική, είχαν καταγγείλει πως το παιδί είχε πάει εκεί με διασταλμένες κόρες. Mm-hmm. Αφήνοντας δηλαδή στην πραγματικότητα υπόνοιες για κάτι εγκληματικό που συμβαίνει εδώ. Θέλω να πω ότι δεν υπήρξε καμία κρατική δομή που να αντιληφθεί αυτή την ιστορία. Και τους πειραματισμούς που έκανε 33 χρόνια. Δεν ξέρω τι έκανε, ποιος την έκανε. Και ξέρω ότι είμαστε γενικά σε ένα κρατικό περιβάλλον που δεν μας έχει εντυπωσιάσει με την εγρήγορσή του και των αρμοδίων υπηρεσιών του. Επίσης αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι αν ισχύει, που φαίνεται ότι ισχύει, το να απολύεται σήμερα από τη δουλειά του ο σύζυγος της κατηγορούμενης, το να απολύεται σήμερα από τη δουλειά της η αδερφή της κατηγορούμενης και δεν ξέρω ποιος άλλος, το να πηγαίνει ο όχλος έξω από το σπίτι και να βγάζει σέλφι απαθανατίζοντας την παρουσία του μπροστά σε κάγκελα που γράφουν επάνω θάνατος. Όλα αυτά. Στους παιδοκτόνους, όχι. Ναι. Σε όλους. Όλα αυτά, μιας και το ανέφερες προηγουμένως, δεν αφορούν την Πάτρα. Η Πάτρα είναι η Πάτρα του Πελετίδη. Συμφωνώ απόλυτα. Όπως η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα των Χιτών και των Γερμανοτσολιάδων. Ναι. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα του Ελλάς. Όπως η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα των Ναζί και των Κασιδιαραίων, η Ελλάδα είναι η Ελλάδα του Εφετείου. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και θα την προστατέψουμε ως τέτοια, μέσα στο συλλογικό μας θρήνο, από οτιδήποτε βγάζει δάκρυα, αλλά πίσω του κουνιέται η ώρα του κροκόδιλου. Αυτά, τελεία, παύλα, παράγραφος και γράμματα γνωρίζω. Άστο, θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες, δε φταίς. Ήμουνα παθές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Ας το πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες, δε φταίς. Ήμουνα παθές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Στο καρδιοχτύπη, άστο με μάρα να νικήπη. Μη ψάχνεις πως, μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες, δε φταίς. Ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Ας το πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες, δε φταίς. Πάμε στη Βουλή, πάμε στο καλό συνάδελφο, το φίλο, τον Γιώργο τον Λικουρέτζο, γιατί φαίνεται καθορίστηκε το πρόγραμμα της ομιλίας του κυρίου Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιώργο. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα από τη Βουλή. Ναι, τουλάχιστον η Βουλή το προγραμμάτισε και το λέω έτσι διότι είναι ένας ηγέτης μιας χώρας η οποία δέχεται επίθεση, είναι σε πόλεμο και οτιδήποτε απρόοπτο μπορεί να συμβεί. Έχουμε ακόμα 7 μέρες. Είναι κάτι το οποίο το λέει και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, με όποιον μιλάει, ότι το πρόγραμμα λέει για 5η, 7 Απριλίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Αυτά αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, κάτι απρόπτο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σου πω ότι σήμερα είχαμε τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, στην οποία επί της ουσίας τοποθετήθηκαν και επισήμως τα κόμματα, διότι μέχρι σήμερα τοποθετούνταν οι περισσότεροι μέσω ανακοινώσεων. Σήμερα κλήθηκαν να πάρουν θέση, διότι και κατά τον κανονισμό θα πρέπει η διάσκεψη να εγκρίνει τυπικά την ομιλία κάθε ξένου ηγέτη, κάθε ηγέτη ξένης χώρας, ξένου κράτους στην Ελληνική Βουλή. Φαίνεται ότι το κοινοβούλιο δεν θα είναι κατάμεστο, η αίθουσα της Ολομελίας. Έχουμε ήδη δύο κόμματα να ανακοινώνουν ότι δεν θα είναι παρόντες οι βουλευτές τους, για διαφορετικό λόγο το καθένα, και το λέω για να μην μπερδευόμαστε, διότι από το πρωί υπήρξε μια προσπάθεια να ταυτιστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με την Ελληνική Λύση. Είναι τελείως διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους το κάθε κόμμα επικαλείται ως λόγους απουσίας. Θα αρχίσω με το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο σήμερα νωρίς το πρωί και πριν από τις συνεδρίες της διάσκεψης απέστειλε επιστολή στον κύριο Τασούλα. Επί της ουσίας λέει ότι η απουσία μας από την ομιλία του κύριου Ζελένσκι είναι η μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Ουκρανικό λαό, ο οποίος για να βγει πραγματικά νικητής θα πρέπει να απαλλαγεί τόσο από τη ρωσική εισβολή όσο και από κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι που τον σέρνουν στο σφαγείο των υπερελιστικών ανταγωνισμών και πολέμων. Την ίδια στάση υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ότι θα κρατούσε αν στη Βουλή προσκαλείται να μιλήσει ο κύριος Πούτιν ή ο κύριος Μπάιντεν. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την παράταξη η οποία στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα στο Δήμο, στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν ο Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Μιχαήλ Μισούστιν, τιμήθηκε με το κλειδί της πόλης και η παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος επέλεξε να μην δώσει το παρόν. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Ακριβώς. Σημειώνει μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι αυτή τη στιγμή ένας από τους αντιπροέδρους της Βουλής, ο κύριος Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος, καθώς και άλλα στελέχη όπως ο κύριος Ζαριανόπουλος, πρώην Ευρωβουλευτής, και ο κύριος Γιώργος Μαγκανάς, έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητα πρόσωπα στην Ουκρανία, επειδή βρέθηκαν εκεί παλιότερα για να εκφράσουν την αντιλεγγύη τους στον Ουκρανικό λαό. Μάλλον ανεπιθύμητα πρόσωπα από την Ουκρανική κυβέρνηση, για να ακριβώ λόγο, όχι από την Ουκρανία. Κατόπιν αυτών, και ενώ ο κύριος Στασούλας ρώτησε τα κόμματα μέσα στη διάσκεψη για την στάση τους, είχαμε ναι χωρίς αστερίσκους από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα επικαλέστηκε αυτή την επιστολή που σου ανέφερα. Ο κύριος Βελόπουλος, οι βουλευτές του μάλλον εκείνη την ώρα, τον ρωτήθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, είπαν ότι ακόμα δεν έχουμε λάβει απόφαση για το τι θα κάνουμε. Και μόλις τελείωσε η διάσκεψη, επικαλέστηκαν παραβίαση του κανονισμού, κανονιστικούς λόγους, αυτό προέταξαν για να δικαιολογήσουν ότι θα απέχουν. Είπαν ότι ο κανονισμός λέει ότι μετά από πρόταση του πρόεδρου της Βουλής και γνώμη της διάσκεψης μπορούν να απευθύνονται στη Βουλή των Ελλήνων Αρχηγοί Κρατών. Ο κύριος Μητσοτάκης παραβίασε τον κανονισμό με τον κύριο Τασούλα, επειδή ο πρωθυπουργός ήταν αυτός ο οποίος απίφθινε την πρόσκληση στον κύριο Ζελένσκι. Και αφού υπήρξε αυτή η αιτιολόγηση, από εκεί και πέρα το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου λέει ότι αφού τον καλούν τον κύριο Ζελένσκι, ας τον καλέσουν να ξεκαθαρίσει και με σαφήνεια τις θέσεις του έναντι της ελληνικής μειονότητας της Ουκρανίας και να δώσει και εξηγήσεις για την αμυντική συμφωνία που έχει υπογράψει με την Τουρκία και στρέφεται κατά των ελληνικών συμφερόντων. Να κλείσω λέγοντας ότι το ΜΕΡΑ25 του κυρίου Βαρουφάκη θα εκπροσωπηθεί από έναν και μόνο βουλευτή. Ζήτησε το ΜΕΡΑ25 να απευθύνει ερωτήματα στον κύριο Ζελένσκι, ένα αίτημα προφανώς και δεν έγινε αποδεκτό. Και κάπως έτσι, την προσεχή Πέμπτη, αν διεξαχθεί η ομιλία του κυρίου Ζελένσκι προς την Ελληνική Βουλή, 200 μόνο οι βουλευτές. Νίκο, πρέπει να σου πω ότι η αρχική σκέψη ήταν να δοθεί έντονο πανηγυρικό στοιχείο σε αυτή την ομιλία, με ανοιχτά θεωρία, με διπλωμάτες ξένων χωρών, με κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Θα είναι όλα κλειστά. Το επιχείρημα που επισήμως προβάλλεται είναι ο κορονοϊός. Ότι η Βουλή τον τελευταίο μήνα, μόνο το Μάρτιο, παρουσίασε περίπου 150 κρούσματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και ένας φόβος για κάποιον ακτιβισμό κατά την ομιλία του κ. Ζελένσκι, κάτι το οποίο η Βουλή δεν ήθελε. Σε κάθε περίπτωση, μισοάδια θα είναι η Ολομέλεια την προσεχή Πέμπτη. Μόνο 200 βουλευτές θα είναι μέσα. Έγινε, Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, Νίκο. Καλή συνέχεια.

θα το θεωρήσουν στη Ρωσία αθέτηση εκ μέρους των αγοραστών με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Κανείς δεν μας πουλάει σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πούτιν τίποτα δωρεάν, ούτε εμείς θα κάνουμε φιλανθρωπία, δηλαδή τα υπάρχοντα συμβόλαια, όπως είπε, θα διακοπούν. Την ίδια ώρα, Γερμανία και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγγέλουν αυτό το διάταγμα το ρωσικό ως εκβιασμό προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο πόλεμος και αυτός ο πόλεμος έχει θύματα. Το πρώτο θύμα είναι ο ουκρανικός λαός. Θύμα είναι και ο ρωσικός λαός. Ο λαός που κατά 41% δεν έχει τα αναγκαία για τρόφιμα και ρουχισμό. Αυτός είναι ο Πούτιν των ολιγαρχών, που στη Δύση δεν τους λένε ολιγάρχες, τους λένε καπιταλιστές. Και βεβαίως, θύμα αυτού του πολέμου είναι και ο λαός όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Ο ευρωπαϊκός λαός. Κατά τα λοιπά, η ελληνική κυβέρνηση, έχουμε πει, έχει πάρει σταθερά θέση με έναν από τους δύο, οι οποίοι έχουν ο καθένας τις δικές του ευθύνες για αυτό το υπεριαλιστικό σφαγείο. Σημειώστε τώρα ότι η προπαγάνδα, η κυρίαρχη, η καθεστωτική, και κυρίως μιλώ για αυτή την προπαγάνδα η οποία διεξάγεται από αυτόν τον παράλληλο κόσμο, τον παράλληλο κόσμο των κουκουλοφόρων του Twitter και του Facebook. Όταν λες ότι δεν θέλω να είμαι ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον, τι σε λέει? Σε λέει Πουτινάκι. Έτσι δεν λένε? Πρόκειται για εκείνο το είδος κουκουλοφόρων που ένα χρόνο πριν, όταν ερχόταν εδώ και για να τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο αξίας της πόλεως των Αθηνών, ο Ρώσος πρωθυπουργός τότε δεν αισθανόταν τον εαυτό του ως Πουτινάκι. Ήταν μόλις πριν από ένα χρόνο όταν προσκλήθηκε εδώ στην Ελλάδα ο Μιχαήλ Μισούστιν. Ποιος είναι ο Μιχαήλ Μισούστιν? Είναι ο αντικαταστάτης του Μετβέντεφ. Είναι ο σημερινός πρωθυπουργός του Πούτιν. Πριν από ένα χρόνο λοιπόν παραδόθηκε το χρυσό μετάλλιο της πόλης των Αθηνών στον πρωθυπουργό του Πούτιν. Από εκείνη την εκδήλωση έλειπαν οι εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά την κατάσταση, έτσι όπως τη βιώνει ο ελληνικός λαός, πρέπει να σας πούμε ότι και τα στατιστικά στοιχεία δηλώνουν ότι πραγματικά ζούμε μια κοσμογονία. 6 στους 10 εργαζόμενους αναγκάζονται να κόψουν ακόμη και βασικά είδη διατροφής, σύμφωνα με την έρευνα που έκανε το ΙΝΕ με την εταιρεία Alco. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 74% όταν πρόκειται για δαπάνες για τη θέρμανση. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τη χαρά, φιλοξενούμε το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Θέμη Γκιόνη. Κύριε Γκιόνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι το ΚΚΕ παίρνει μία πρωτοβουλία. Είναι η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, από την έναρξη του πολέμου. Η πρώτη είχε το χαρακτήρα του συλλαλητηρίου καταγγελίας του πολέμου και καταδίκης της Ρωσίας έξω από τη Ρώσικη Πρεσβεία, αλλά και της εμπλοκής των Αμερικανών και των Ατοϊκών με το συλλαλητήριο αυτό να φτάνει έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία κατά την έναρξη του πολέμου. Και αύριο, από ό,τι βλέπω, το κόμμα σας προγραμματίζει, διοργανώνει μεγάλη συγκέντρωση συλλαλητήριο στην Αθήνα. Πείτε μας γι' αυτό. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι αύριο προγραμματίζουμε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα με κεντρικό σύνθημα όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας, να μην πληρώσει ο λαός, με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Είναι, ας το πω έτσι, η τρίτη, να διορθώσω κάπως αυτή που επιτρέπεται, κινητοποίηση που κάνουμε, γιατί έγινε πραγματικά κινητοποίηση την πρώτη μέρα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Κάναμε κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα εργατικά σωματεία, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, στον Πειραιά, ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου Ντεγκόλ. Και οργανώνουμε και την κινητοποίηση συλλαλητήριο αύριο στο Σύνταγμα. Τι ώρα είναι η συγκέντρωση αύριο, το συλλαλητήριο? Στις 8 η ώρα. Είναι 8 η ώρα. Πραγματοποιούμε μια μεγάλη εξόρμηση για να φτάσουμε στο λαό της Αθήνας, παρά τα εμπόδια που μπαίνουν και από την περιφέρεια και από δήμους που κατεβάζουν το προπαγανδιστικό υλικό όλες τις προηγούμενες μέρες που καλεί στο συλλαλητήριο, στη διαδήλωση και στην ομιλία. Ωστόσο, υπάρχει καλή αποδοχή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους της Αθήνας, την νεολαία, για τις θέσεις του ΚΚΕ. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια μαζική διαδήλωση, ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Κύριε Γκιονί, θα το έχετε ακούσει, το ΚΚΕ κατηγορείται ότι σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία, δεν παίρνει καθαρή θέση. Και δεν παίρνει καθαρή θέση διότι φροντίζει, κατά εκείνους που το κατηγορούν, να, την ώρα που καταγγέλει την ρωσική εισβολή, να καταδικάζει και τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την εκπροσώπηση σε επίπεδο κρατικής υπόστασης την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Τι απαντάτε? Εμείς από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε ο πόλεμος πήραμε ξεκάθαρη θέση. Με βασική, ας το πω έτσι, με βασικό σύνθημα, δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Μόνη μας ελπίδα, μόνη ελπίδα είναι η πάλη των λαών. Διαλέγουμε δηλαδή τη σωστή πλευρά της ιστορίας, απέραντι σε όλους αυτούς που διαμόρφωσαν όλες τις προϋποθέσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, που άπλωσαν το φυτίλι του πολέμου σε όλη την περιοχή για να το πυροδοτήσει, ας το πω έτσι, η απαράδεκτη εισβολή και του υπερελιστικού πόλεμου που διεξάγει η Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Αναδείξαμε όλες τις βαθύτερες αιτίες, το τι κρύβεται πίσω από τον πόλεμο, τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα για την απόκτηση ζωνών επιρροής πρώτων υλών, δρόμων μεταφοράς των πρώτων υλών και βέβαια τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία που έχει η Ουκρανία για το υπερελιστικό σύστημα και τις αστικές τάξεις που συγκρούονται σε αυτήν την περιοχή. Από αυτή την άποψη, ευθύνη έχει και η κυβέρνηση της Ουκρανίας και ο Ζελένσκι, ας το πω έτσι, που είναι μέρος του προβλήματος, που έχει μετατρέψει το λαό του σε σάκο τον box μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ από την μια μεριά και της Ρωσίας από την άλλη. Μιας και αναφερθήκατε στον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι, δώστε μας περισσότερα στοιχεία για τη θέση του ΚΚΕ, για τη μη συμμετοχή του στην κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία, στην ομιλία δηλαδή του καλεσμένου, του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Ναι, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτή την συνεδρίαση, γιατί ακριβώς η καταδίκη της εισβολής του υπερελιστικού πολέμου στο έδαφος της Ουκρανίας και ταυτόχρονα η αλληλεγγύη προς το λαό της Ουκρανίας δεν έχει καμία σχέση με την οποιαδήποτε στήριξη στον πρόεδρο Ζελένσκι. Και η συγκεκριμένη συνεδρίαση έχει ακριβώς τέτοια χαρακτηριστικά, γιατί ο Ζελένσκι είναι μέρος του προβλήματος. Είναι επικεφαλής μιας αντιδραστικής κυβέρνησης που έχει συνταχθεί με το ένα στρατόπεδο, τον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ευθύνεται και αυτό για τον πόλεμο και τα δεινά που έχει σήμερα ο λαός της Ουκρανίας. Άλλωστε, η κυβέρνηση Ζελένσκι, όπως και άλλες κυβερνήσεις πριν από αυτόν, προέκυψε υπό συνθήκες μεγάλων εκβιασμών προς τον Ουκρανικό λαό τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2014. Με την άμεση παρέμβαση που έκανε το Ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Η κυβέρνηση Ζελένσκι, να υπενθυμίσουμε το εξής. Καταπατά τα λαϊκά δικαιώματα. Στηρίζεται και συνεργάζεται με φασιστικά τάγματα εφόδου, όπως το τάγμα Αζόφ, που έχει ενταχθεί οργανικά στον Ουκρανικό στρατό και σε άλλες κρατικές δομές. Έχει νομιμοποιήσει την ναζιστική προπαγάνδα, την αποκατάσταση των εθνικών ηρώων, δηλαδή των συνεργατών των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει απαγορεύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας. Έχει διώξει κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές. Έχει συλλάβει ήδη και φυλακίσει τον γραμματέα της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ουκρανίας και άλλα στελέχη, και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η ζωή τους. Ευθύνεται και έχει απαγορεύσει άλλα 11 κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή ένας από τους αντιπροέδρους της Ελληνικής Βουλής, ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ, καθώς και άλλα στελέχη του ΚΚΕ, όπως ο Σωτήρης Ζαϊγανόπουλος, πρώην Ευρωβουλευτής, και ο Γιώργος Μαγκανάς, στέλεχος του κόμματος, έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητα πρόσωπα από την Ουκρανική κυβέρνηση, επειδή παλιότερα είχαν επισκεφτεί την Ουκρανία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και στον Ουκρανικό λαό, αλλά και στους διοδοκόμενους κομμουνιστές. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα πάρει μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση, και αυτή είναι η μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Ουκρανικό λαό για να βγει πραγματικά νικητής, που θα πρέπει να απαλλαγεί τόσο από τη ρωσική εισβολή, όσο και από την κυβέρνηση τύπου Ζελένσκι που το σέρνει στο σφαγείο των υπεραλληλιστικών ανταγωνισμών και των πολέμων. Πείτε μου κάτι, επειδή αυτό το είχα καλύψει το 2015, αυτή η ιστορία δηλαδή με τον Γιώργο τον Λαμπρούλη, τον Σωτήρη τον Ζαριανόπουλο και τον Γιώργο τον Μαγκανά, την είχα καλύψει. Αυτά τα τρία στελέχη του ΚΚΕ, που ο ένας είναι, το είπατε, αντιπρόεδρος μάλιστα της, ναι, της Βουλής, δεν κατηγορούνται απλώς, δεν καταγράφονται απλώς ως ανεπιθύμητα πρόσωπα στην Ουκρανία. Κατηγορούνται μαζί με άλλους 108 ότι παρέχουν συνδρομή σε τρομοκράτες ενάντια στην Ουκρανία και ότι η στάση τους είναι στάση ενάντια στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Το γεγονός ότι ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατηγορείται από την κυβέρνηση του προσκαλεσμένου του Κοινοβουλίου με τέτοιες ανυπόστατες κατηγορίες, έχει απαντηθεί από την πλευρά έστω του Προέδρου της Βουλής? Όχι, όπως το ξέρουμε, όχι. Απαντηθεί, πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δείχνει από εκτοπιών της κυβέρνησης της Ουκρανίας, του Ζελένσκι που καλείται αύριο να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Αυτούς καλούνε, ας το πω έτσι, να μιλήσουνε, γιατί έχουν διαλέξει στρατόπεδο τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, είναι με τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πω έτσι, και τη ΣΥΠΑ, και από αυτή την άποψη θέλουν με κάθε τρόπο να στοιχήσουν τον ελληνικό λαό στις δικές τους επιδιώξεις. Πράγμα που δεν περνάει εύκολα. Σημαντικό τμήμα του ελληνικού λαού, μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και της νεολαίας, είναι ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην εμπλοκή. Αυτό φάνηκε και το προηγούμενο διάστημα, και από τη δική μας, ας το πω έτσι, δουλειά που έχουμε κάνει με τις συγκεντρώσεις, περιοδίες, τη διαφώτιση που κάνουμε στον ελληνικό λαό, αλλά και από τις τάσεις που δείχνουν ορισμένες δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, εμείς την ίδια στάση θα κρατούσαμε, και ο Πούτιν να ερχότανε, και ο Μπάιντεν να ερχόταν, την ίδια στάση θα κρατούσαμε. Δεν θα είχαμε άλλη στάση. Επειδή αυτό ακούγεται και πολύ θεωρητικό, θέλω να πω κάτι πρακτικό. Όταν πέρυσι παρασημοφορήθηκε από το Δήμο της Αθήνας ο πρωθυπουργός του Πούτιν, ναι, ο κύριος Μισούστιν, εκεί έδωσε το παρόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει κρατήσει την ίδια στάση. Και δηλαδή οι εκπρόσωποι μας, οι εκλεγμένοι για την λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο της Αθήνας, στην συζήτηση που έγινε για να δοθεί το κλειδί της πόλης στον πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι μια στάση. Δεν ψήφισε αυτή την απόφαση σε αντίθεση με τους άλλους. Λοιπόν, να έχουμε θυμίσουμε, δηλαδή, συνέπεια λόγων έργων. Να θυμίσουμε την ώρα και το χαρακτήρα του αυριανού συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα. 8 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Συντηρητικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας με σύνθημα «Όχι στον εμπειραλιστικό πόλεμο, να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας». Κύριε Γκιόνι, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα χρογιάλι θα τη βρούμε. Θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα Κρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Εκεί με λίγη φαντασία θα μοιάζει με φιλμάκι γαλλικό. Χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, πάμε για. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συντροφιά, για την παρέα σας, για τα μηνύματά σας. Λίνα μου, ναι, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαλαρή, και εγώ αναρωτιέμαι γιατί μπουρδολογείτε όταν έχετε άγνοια για τα όσα λέτε, χωρίς όμως να έχετε γνώση για τα όσα λέτε. Καταλάβατε γιατί μπουρδολογείτε? Γιατί λέτε χωρίς να ξέρετε γιατί πράγμα λέτε. Είναι πάρα πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Φαίνεται ότι έχουμε πρόβλημα με την διαδικτυακή μετάδοση της εκπομπής. Υπάρχει πρόβλημα εντοπισμένο και εδώ σε μας με το ίντερνετ. Θα προσπαθήσουμε, δεν ξέρω πόσο είναι στο χέρι μας, να υπάρξει αποκατάσταση αυτού του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση, λίγο μετά την εκπομπή, η εκπομπή μας θα είναι αναρτημένη στο real.gr. Πραγματικά εκπλήσωμαι με την ερώτηση που μου κάνεις, Φώτη μου, εάν εγώ θα πήγαινα. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι βουλευτής, αλλά εάν ήμουν, αν θα πήγαινα να χειροκροτήσω τον κύριο Ζελένσκι. Το αντιστρέφω το ερώτημα. Αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο προέκυψε μετά από πραξικόπημα το 2014. Αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί σε επίπεδο κρατικής συγκρότησης, μιλάμε τώρα, έτσι. Έναν στρατό στον οποίο έχουν ενταχθεί τα ναζιστικά καθάρματα του Αζόφ συμπεριλαμβανομένου. Αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί, επαναλαμβάνω, στο επίπεδο της κρατικής συγκρότησης ένα νομοθετικό νοπλοστάσιο το οποίο νομιμοποιεί τη ναζιστική προπαγάνδα και χαρακτηρίζει εθνικούς ήρωες τους δοσύλλογους της κατοχής. Αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί ένα κρατικό σύστημα το οποίο έχει θέσει εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας και 11 ακόμα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό τον οποίο εκπροσωπεί σε επίπεδο κρατικής συγκρότησης, επαναλαμβάνω. Νόμους που ευθύνονται για την καταπάτηση δικαιωμάτων μειονοτήτων που ζουν στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και την ελληνική μειονότητα. Αυτόν που εκπροσωπεί σε επίπεδο κρατικής συγκρότησης ένα κράτος το οποίο λέει για βουλευτή του Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρο της Βουλής ότι συνδράμει τρομοκράτες και ότι σχετίζεται με κινήσεις που βάλουν της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Αυτά λέει η Ουκρανία για τον Λαμπρούλη, τον βουλευτή του ΚΚΕ και αντιπρόεδρο της Βουλής. Αυτόν που ελέγχεται σε επίπεδο κρατικής συγκρότησης και εκπροσώπησής της, επαναλαμβάνω, για το γεγονός ότι και ο ίδιος στα Pandora Papers καταγράφεται ως συμμέτοχος στη διαφθορά με τις offshore εταιρείες. Εσύ θα πήγαινες να τον χειροκροτήσεις? Εσύ θα πήγαινες? Αντιστρέφω το ερώτημα. Δεν θα πήγαινα λοιπόν να χειροκροτήσω τον κύριο Ζελένσκι με όλα αυτά τα οποία περιέγραψα, και δεν θα κλείνα τα μάτια για να παριστάνω ότι όλα αυτά δεν ισχύουν και ότι αυτό που ισχύει είναι ότι αυτή την ώρα είναι ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού λαού. Όχι, δεν είναι ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού λαού. Είναι ο εκπρόσωπος εκείνου του συστήματος του υπεριαλιστικού και ο Ζελένσκι, που έχει μετατρέψει τον Ουκρανικό λαό σε σάκο του μπόξ. Αυτό είναι ο Ζελένσκι. Και δεν θα πήγαινα λοιπόν να χειροκροτήσω τον Ζελένσκι, όπως δεν θα πήγαινα να χειροκροτήσω ούτε τον Σαντάμ, εάν τον καλούσαν όταν δεχόταν το Ιράκ την επίθεση των Αμερικάνων. Όπως δεν θα πήγαινα και δεν θα πάω να χειροκροτήσω τον Ζελένσκι, δεν θα πήγαινα να χειροκροτήσω ούτε φυσικά τους Ταλιμπάν όταν γινόταν η επιδρομή των Αμερικάνων στο Αφγανιστάν, που μετά τους παρέδωσαν την εξουσία στους Ταλιμπάν οι Αμερικάνοι. Όπως δεν θα πήγαινα και δεν θα πάω να χειροκροτήσω τον Ζελένσκι, έτσι δεν θα πήγαινα να χειροκροτήσω τον Άσαντ, αν τον φέρνανε ποτέ στην Ελληνική Βουλή, εκ του γεγονότος ότι δέχεται τις βόμβες αυτών που σήμερα παριστάνουν τους φίλους του ανθρώπου στην Ουκρανία. Και κατά τον ίδιο τρόπο, βεβαίως, δεν θα μπορούσε κανείς να χειροκροτήσει τον Πούτιν. Γιατί? Γιατί χειροκροτώντας τον Πούτιν, χειροκροτείς την κατάφορη παραβίαση για μια ακόμα φορά, τη μετατροπή σε κουρελόχαρτο του διεθνούς δικαίου. Γιατί χειροκροτώντας τον Πούτιν, χειροκροτάς την παλινόρθωση ενός συστήματος στη Ρωσία που έχει επιφέρει 117 ολιγάρχες να έχουν το 93% του χρηματιστηριακού πλούτου της Ρωσίας. Γιατί χειροκροτώντας τον Πούτιν και όλους αυτούς οι οποίοι χειροκροτούσαν την ανατροπή του συστήματος στη Σοβιετική Ένωση το 1990, χειροκροτάς μια πολιτική που έχει ως συνέπεια το 41% του ρώσικου λαού να μην έχει τα αναγκαία για τρόφιμα και για ρουχισμό. Αυτόν χειροκροτάς. Ποιος θέλει λοιπόν να πάει να χειροκροτήσει τον Πούτιν, τον Πούτιν και τον Πούτιν βεβαίως. Τον Πούτιν είπαμε, τον χειροκροτήσαν οι ίδιοι που θα χειροκροτήσουν φέτος τώρα τον Ζελένσκι, τον χειροκρότησαν πέρυσι στο Δήμο της Αθήνας, όταν έδιναν το χρυσό μετάλλιο της πόλης στον πρωθυπουργό του. Πέρυσι είχε γίνει αυτό. Φέτος, όποιοι θέλουν που πήγαν πέρυσι να χειροκροτήσουν τον πρωθυπουργό του Πούτιν, να πάνε τώρα και θα πάνε προφανώς να χειροκροτήσουν τον Ζελένσκι. Την ώρα που θα χειροκροτούν τον Ζελένσκι, θα χειροκροτούν λοιπόν μια κρατική υπόσταση η οποία έχει προχωρήσει στην απαγόρευση, έχει θέσει εκτός νόμου 12-15 κόμματα, ανάμεσά τους βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας, πρώτο αυτό, από το 2014, έχει αναγνωρίσει ως εθνικούς ήρωες τους δοσύλλογους της κατοχής, έχει μετέτρεψε σε υπουργό εσωτερικών της Ουκρανίας τον Αβάκοφ, μέλος του δεξιού τομέα των ναζιστών. Χειροκροτούν αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί στο επίπεδο της κρατικής συγκρότησης μια χώρα που έκανε γενικό της εισαγγελέα, διόρισε γενικό της εισαγγελέα, το μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, του Ναζιστικού Κόμματος Σβόμποντα στην Ουκρανία. Αυτόν χειροκροτούν. Με γεια τους, με χαρά τους. Προτιμώ να είμαι με τον Ουκρανικό λαό, όπως ήμουν με τον Ιρακινό λαό όταν δεν χειροκροτούσα τον Σαντάμ, όπως είμαι με τον Συριακό λαό χωρίς να χειροκροτώ τον Άσαντ, όπως ήμουν με το λαό της Γιουγκοσλαβίας χωρίς να χειροκροτώ τον Μιλόσεβιτς, τον Σέσελη και τον Κάρατζιτς. Αυτή είναι η σωστή θέση της δικής μου ιστορίας και συγγνώμη για τον προσωπικό τόνο, αλλά είναι πολύ προσωπικό το μήνυμα του Φώτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σαλίκος ξεδοτιάρι σε θρεμένο κοπάδι. Σε κάποιου γνωστού σου το άθλιο συνάφι. Το θέσμα δεν τολμάς να τους γυρίσεις την πλάτη. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα και σου λένε ξανά. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Τα μέσα σκοπός είναι. Σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Σιωπάς κυπωμένης θανάτους φρικτούς. Ο λάκκος είναι άδειος και χωράει πολλούς. Και εσύ βλαστημάς την ώρα σου μαγκά. Ο χρόνος σου φρενάρει στον παθό την εβδομάδα. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα και σου λένε ξανά. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Τα μέσα σκοπός είναι ντε. Και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τις διακοπές οι οποίες υπάρχουν σε ό,τι αφορά την διαδικτυακή μετάδοση της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, έχουμε γνώση, υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ σε πολλές περιοχές και εντός και εκτός χώρας. Δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό αυτό να διορθωθεί. Από ό,τι καταγράφεται σε δεκάδες μηνύματα, το πρόβλημα σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πω ότι αμέσως μετά το τέλος της σημερινής εκπομπής, όπως και κάθε μέρα, η εκπομπή θα είναι αναρτημένη στο real.gr, όπως και στο YouTube του ημεροδρόμου. Σας έλεγα προηγουμένως για τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα σε ό,τι αφορά το πώς βιώνει η ελληνική οικογένεια, ο Έλληνας εργαζόμενος, την κοσμογονία αυτή την οικονομική την οποία ζούμε. Έχουμε λοιπόν 6 στους 10 εργαζόμενους να αναγκάζονται να κόψουν ακόμη και βασικά είδη διατροφής. Τα στοιχεία είναι του ΙΝΕ στην έρευνα που έκανε σε συνεργασία με την εταιρεία Alco. Έχουμε το 74% των εργαζομένων να δηλώνει ότι η άνοδος των τιμών έχει οδηγήσει σε περιορισμό των δαπανών για την θέρμανση. Έχουμε σοκαριστικά ευρήματα. Το 59% των εργαζομένων δηλώνει ότι η άνοδος των τιμών τους έχει οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης βασικών ειδών διατροφής. Πώς το έλεγε ο άλλος πριν από ένα χρόνο ήτανε και τι αν τα κάνετε τα λεφτά 300 κιλά θα γίνεται. Το είπα προηγουμένως, Λευτέρη, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα σήμερα, σύμφωνα με το οποίο, επαναλαμβάνω, οι ξένοι αγοραστές φυσικού αερίου θα πληρώνουν, έτσι λέει το διάταγμα το ρωσικό, σε ρούβλια από την 1η Απρίλη, από αύριο δηλαδή, και μάλιστα απείλησε ότι οι συμβάσεις θα διακόπτονται εφόσον δεν καταβάλλονται αυτές οι πληρωμές σε ρούβλια. Και είπα και προηγουμένως και επαναλαμβάνω, υπάρχουν αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ευρωπαϊκά κράτη, Γερμανίας συμπεριλαμβανομένης, που μιλάνε για εκβιασμό κτλ. Κτλ. Έτσι δηλαδή, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ποιος τελικά θα πληρώσει, ποιος θα είναι ανάμεσα σε εκείνους δηλαδή που θα πληρώσει, και βεβαίως είναι οι λαοί των ευρωπαϊκών και των ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί η κίνηση τώρα, με ρωτάτε, αυτή για την πληρωμή σε ρούβλια, καταρχάς για να έχουμε υπόψη μας γιατί η οικονομική τάξη μεγέθους μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο την ημέρα, παιδιά. Υπολογίζεται ότι τα χρήματα τα οποία πληρώνονται για να φτάνει εδώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, δηλαδή από τη Ρωσία, κατ' έτος αυτό το ποσό ανέρχεται στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ και βάλε, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Τι στην πραγματικότητα κάνει ο Πούτιν ανάμεσα στα άλλα με αυτή την κίνηση? Αυτό το οποίο θέλει να προκαλέσει είναι άνοδο της ισοτιμίας του ρουβλίου, έτσι ώστε, αφού, και πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει μέσα από την δημιουργία ζήτησης για το ρούβλι. Και από τη στιγμή που θα καταφέρει ή επιδιώκει να υπάρξει αποδολαριοποίηση σε ό,τι αφορά τις πληρωμές για το φυσικό αέριο, αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορεί να επιφέρει την αποφυγή, την κατάργηση μεγάλου μέρους, αν όχι όλων, των κυρώσεων απέναντι στην Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Αυτό είναι, ανάμεσα στα άλλα, ένα από τα παιχνίδια που παίζεται με αυτή την κίνηση του Πούτιν τις τελευταίες ώρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο, ή μάλλον τι άλλο συμβαίνει σε σχέση με το ίδιο θέμα. Τζένι, Ουκρανία, πού θα πάμε? Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε και πάρα πολύ από αυτό, μιλώντας για τη διεθνή επικαιρότητα, καθώς είτε στα ενεργειακά είτε στο πεδίο των μαχών, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην Ουκρανία. Και θα ξεκινήσουμε από το πεδίο των μαχών, γιατί θεωρητικά από σήμερα στις 10 το πρωί είχαμε κατάπαυση πυρός, ειδικά στην περιοχή της Μαριούπολης, προκειμένου να ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος και να μπορέσει να φύγει ο άμαχος πληθυσμός. Μάλιστα, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης έκανε λόγο για 45 λεωφορεία τα οποία θα έφταναν στην πόλη προκειμένου να πάνε σε μια ανθρωπιστική βοήθεια και αφετέρου να πάρουν κόσμο που ήθελε να αποχωρήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή πρακτορία ειδήσεων, συνεχίζονται οι μάχες και σώμα με σώμα μέσα στην πόλη και στα περίχωρα αυτής. Δεν υπάρχουν ασφαλώς αυτή τη στιγμή αναφορές για βομβαρδισμούς ή επιθέσεις από αέρος. Ωστόσο, η παρουσία του ρωσικού στρατού είναι πάρα πολύ έντονη. Έχουμε κυρίως βομβαρδισμούς στα βορειοδυτικά τις τελευταίες ώρες, αλλά και στα βορειοανατολικά, εκεί όπου ούτως ή άλλως ήταν πάρα πολύ ισχυρή και η χερσαία παρουσία των Ρώσων. Βεβαίως, ό,τι αφορά στο ενεργειακό κομμάτι, αύριο 1η Απρίλη, θα έχουμε την εφαρμογή του συστήματος πληρωμής σε ρούβλη του φυσικού αερίου της Ρωσίας. Υπεγράφει και το σχετικό διάταγμα από τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Και σήμερα που ήταν η συνάντηση των δύο υπουργών οικονομικών Γαλλίας και Γερμανίας, χαρακτήρισαν εκβιασμό αυτή την απόφαση του Ρώσου Προέδρου, λέγοντας πως δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποκύψει σε αυτή την πολιτική του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο είτε να τραβήξει όποιες κυρώσεις μπορεί εις βάρος του Κρεμλίνου, είτε να τους φέρει προτεταλεσμένου και έτσι να αναγκαστεί να γεμίσουν τα ταμεία της Ρωσίας με ρούβλια. Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα είναι εκρηκτικό αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Βρυξελών, σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το προσφυγικό ζήτημα, το οποίο είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή, καθώς στην πόλη Λβίβ, η οποία βομβαρδίζεται, έχουν συγκεντρωθεί εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι Ουκρανοί, οι οποίοι δεν θέλουν περισσότεροι να καταλήψουν την χώρα τους και περιμένουν πότε θα σταματήσουν οι αυτοπραξίες, ούτως ώστε να επιστρέψουν στα κεντρικά, στα νότια ή ακόμη και στα ανατολικά. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό αυτό από τη στιγμή που οι αυτοπραξίες συνεχίζονται, αλλά και τα σύνορα αυτή τη στιγμή είναι επισφαλή. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και η Στεφανία Κασίμη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Άγορα ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας μπατήρης μου ζάλισε τα αυτιά πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και ξεφτωμά. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν πέφτει την παρτίδα μας ακόμα.